कलम से हम तुम लिखेंगे प्यार मोहब्बत का ये फसाना। दिल की कलम से हम तुम लिखेंगे प्यार मोहब्बत का ये फसाना। जब आशिकों की बात चलेगी नाम हमारा लेगा जमाना। दिल के कलम से हम तुम लिखेंगे प्यार मोहब्बत का ये फसाना। नाम हमारा लेगा जमाना। कलम से हम तुम लिखेंगे प्यार मुहब्बत का ये फसाना।